skończona. Szczegóły u dealerów oraz na honda.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 6 lutego, minęło południe. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. W Parlamencie Europejskim we wtorek debata na temat Polski. Premier dziś w Brukseli będzie rozmawiał o unijnym budżecie. Kilkaset zabytkowych monet przejęli celnicy na przejściu granicznym w Dorohusku. We wtorek na sesji Parlamentu Europejskiego w Strasburgu odbędzie się debata na temat Polski. Zdecydowali o tym przewodniczący grup politycznych. Wniosek o debatę zgłosili liberałowie w reakcji na podpisanie przez prezydenta nowelizacji ustaw sądowych. Napisali, że sytuacja w Polsce pogarsza się i że podczas debaty chcą usłyszeć najnowsze informacje od przedstawicieli Komisji Europejskiej i Unijnej Rady. Propozycję zorganizowania kolejnej debaty krytykowała wczoraj europosłanka Jadwiga Wiśniewska. To jest absolutnie sytuacja już nużąca i męcząca. Tej nigdy nie kończącej się historii z rzekomo łamaną praworządnością w Polsce. Wymiar sprawiedliwości jest domeną państw członkowskich. Poprzedni raz europosłowie dyskutowali na temat praworządności w Polsce w połowie stycznia. Większość grup politycznych krytykowała wtedy zmiany w sądownictwie, uznając, że są zagrożeniem dla niezależności wymiaru sprawiedliwości. Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości odrzucali krytykę i przekonywali, że reforma jest niezbędna i że sędziowie mają gwarancję niezależności i niezawisłości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. O unijnym budżecie będzie dziś rozmawiał w Brukseli premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu spotka się z przewodniczącą komisji Ursulą von der Leyen i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem. Mówi rzecznik rządu Piotr Müller. Główny temat to tak naprawdę jest budżet unijny. Polityka klimatyczna oraz polityka rolna to są trzy najważniejsze tematy, ponieważ przed nami szczyt Rady Europejskiej, bardzo trudny szczyt Rady Europejskiej, który będzie na temat budżetu właśnie. I w związku z tym takie spotkania robocze teraz mają na celu próbę jakiegoś wypracowania konsensusu przed tym posiedzeniem. W Unii trwają negocjacje w sprawie wydatków na lata 2021-2027. Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. W całym kraju trwa policyjna akcja prowadzona z myślą o pieszych i rowerzystach. W Częstochowie od początku roku doszło do ponad 20 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęły dwie osoby, mówi Tomasz Gromek z tamtejszej policji. Apel do tej grupy tak zwanych niechronionych uczestników ruchu drogowego, aby zwracali również szczególną uwagę, zbliżając się do tego oznakowanego przejścia dla pieszych, żeby się jednak rozejrzał w lewo, w prawo, ponownie w lewo, czy nawet przy przejściach, przy których funkcjonują sygnalizacje świetlne dla pieszych. Zielone światło dla osoby pieszej powinno gwarantować bezpieczne przejście, jednak nie zawsze jest na nim bezpiecznie. Policja apeluje też do pieszych i rowerzystów o noszenie odblasków nie tylko poza terenem zabudowanym. A ratownicy do turystów o ostrożność w Bieszczadach. Ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie jest m.in. na tarnicy Małej i Wielkiej Rawce i Szerokim Wierchu. W wyższych partiach gór leży do ponad 1,5 metra śniegu. GoProwcy przypominają, by iść w góry rano i zadbać o odpowiedni strój, gorące napoje i naładowany telefon komórkowy z aplikacją Ratunek. Ponad 440 monet z XVII wieku zatrzymali celnicy na przejściu granicznym w Dorohusku. Monety były schowane w laptopie należącym do 49-letniego Ukraińca, mówi Marzena Siemieniuk z lubelskiej policji. Najciekawsze i najbardziej cenne są talary holenderskie, jest ich 5. Mają wyraźną datę 1648 rok. Poza tym w kolekcji znajduje się 159 XVII-wiecznych szalongów. Kolejne 261 sztuk to zachowane w bardzo dobrym stanie monety z XVII, XVIII i XIX wieku. Są to m.in. orty, półtoraki, grosze z okresu panowania m.in. Zygmunta III Wazy. Są też cenne 3 grosze polskie z okresu powstania listopadowego, bite przez rząd tymczasowy. Polonia w Rosji pamięta o ofiarach stalinowskich represji. W tym roku mija 80. rocznica mordu katyńskiego i rozpoczęcia deportacji krasiowiaków w głąb Związku Radzieckiego. W Kotłasie jest Maciej Jastrzębski. Symboliczną datą jest 10 lutego. Tego dnia w 1940 roku z obszarów Polski okupowanych przez Armię Czerwoną ruszyły pierwsze pociągi wiozące do sowieckich łagrów rodziny polskich żołnierzy, kolejarzy i leśników. Znaczna część ze 140 tysięcy deportowanych trafiła do obozów w obwodzie archangielskim, między innymi do Kotłasu. Naszych rodziców zmuszano do katorżniczej pracy, wspomina w rozmowie z Polskim Radiem przewodnicząca miejscowej organizacji polonijnej Halina Lichanowa. Same takie u nas najstraszniejsze wspomnienia dotyczą budowy

dla występów zwierząt w cyrkach, o prawach zwierząt laboratoryjnych, o emeryturach dla zwierząt pracujących w służbach, a także o zakazie hodowli zwierząt na futra. Chęć udziału w kongresie zgłosił wstępnie prezes Jarosław Kaczyński, który także jest posłem Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. Po wielkiej dyskusji w wielu zespołach ma powstać wizja zmian, które trafią do znowelizowanej ustawy o ochronie zwierząt. Inicjatywy ustawodawcze dotyczące dobrostanu zwierząt pojawiają się z różnych stron naszej sceny politycznej. W poprzedniej kadencji powstał projekt nowelizacji ustawy pod wodzą Krzysztofa Czabańskiego, ale nie doczekał się uchwalenia. Niedawno, jak przypomina Rzeczpospolita, Paweł Kukiz zapowiedział walkę o zakaz trzymania psów na łańcuchach, ale nie ma projektu w tej sprawie. W styczniu natomiast padła zapowiedź Lewicy dotycząca zwierząt futerkowych. Posłanka Beata Maciejewska ogłosiła, że projekt ustawy wprowadzającej zakaz jest już gotowy, niebawem zostanie zgłoszony. Trudno pytać o wszystko w sądzie, zatem dziś zakaz hodowli zwierząt na futra, czy tak, czy nie. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Pan profesor Andrzej Elżanowski jest moim gościem, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego, zoolog, Uniwersytet Warszawski. Witam pana, panie profesorze, kłaniam się. Tak, dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze. Pod koniec ubiegłego roku rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel w rozmowie z gazetą Polską Codziennie stwierdził, że kierownictwo PiS jest w dalszym ciągu za rezygnacją z ferm futrzarskich. No, z drugiej strony branża hodowli zwierząt futerkowych, jak wiemy, jest w Polsce bardzo silna. Pod względem produkcji jesteśmy na 4. miejscu w Europie. Działa u nas ponad 700 ferm. Producenci pytają, dlaczego z ogromnego eksportu, z ogromnych pieniędzy, także z dochodów do budżetu, wreszcie z miejsc pracy w Polsce mamy rezygnować. Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że hodowcy rozwinęli bardzo skuteczną kampanię kłamstw na ten temat, wielokrotnie przesadzonych korzyści, wielokrotnie przesadzonego zatrudnienia. Tam hodowcy mówili o 2,5 miliardach, co jest absolutną nieprawdą. Mówimy o wartości eksportu. No ja spotkałem szacunki na poziomie 1,5 miliarda złotych. Tak, no i w rzeczywistości według GUS-u jest 800 milionów, jest rzędu niecałe 800 milionów, to zatrudnienie jest rzędu, gdzie według GUS-u 900 no, takich pełnozatrudnionych, 5 tysięcy, z tego połowa z Ukrainy pracowników, no jest tak, ale osobo dochodzących, to wszystko nie są liczby, które zawalają gospodarkę. Ja przypominam, co się działo przed ubojem rytualnym, no i był przez rok obowiązywał zakaz uboju rytualnego, nic się nie stało. Hodowcy kłamią na potęgę. I jeszcze, żeby dodać sobie siły, to jeszcze mobilizują jakąś kłamliwą kampanię tego, że najpierw zwierzęta futerkowe, a potem kury. Ja jeszcze takiego sensu nie widziałem. Oni musieli się zjednoczyć z innymi rolnikami, powiedzieć, że jest to zagrożenie dla całego polskiego rolnictwa i zrobić kłamliwą kampanię po to, żeby zastraszyć polityków. Bronią, no, trzeba powiedzieć skutecznie. Bronią, panie profesorze, swoich interesów. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustawy... Brudnych interesów, bardzo brudnych. A na czym te brudne interesy pana zdaniem polegają? Brudne interesy polegają na brudzie tego przemysłu. Jest to absolutna hańba cywilizacji. To jest działalność, która jest zupełnie w tej chwili ludzkości ludziom niepotrzebna. Jest działalność wyjątkowo okrutna, wyjątkowo nieetyczna. Jest to po prostu zwyczajnie biorąc za samo zło. No, hodowla, trzymanie zwierząt futerkowych, zwierząt na poziomie doznań, czy naszego kota i psa w małych klatkach przez całe życie, po to, żeby lisy zabijać prądem przez kilka minut, przez włączenie elektrody do odbytu i do pyska, albo zabijać norki, które walczą i krztuszą się w tych komorach 80% dwutlenkiem węgla, no to jest po prostu hańba naszej cywilizacji. Panie profesorze. W tym sensie nazywam to brudnym biznesem. Ja rozumiem. Nazywam ten przemysł oprawcami zwierząt futerkowych. To nie jest normalny biznes. Wszystko wskazuje na to, że nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt będzie procedowana w Sejmie tej kadencji, pojawi się, jak wiadomo, wiele spraw, wiele wątków. Na przykład zakaz ewentualny sprzedaży żywych karpi, czy też zakaz dla występów zwierząt w cyrkach. Sądzi pan, że ta rewolucja legislacyjna, która zresztą odbyła się w wielu państwach Europy, która określi nowe sposoby traktowania zwierząt, jest po prostu nieuchronna, że wyraźnie widać wzrost empatii dla zwierząt? Ja myślę, że w Unii Europejskiej, to znaczy w cywilizacji zachodniej, ona jest nieuchronna. Większość, taka eksploatacja zwierząt, już zwłaszcza takie podłe okrucieństwo jak przemysł futerkowy, jest sprzeczna z moralnością publiczną, która jest zapisana w naszej konstytucji. 2/3 Polaków jest przeciwnych temu we wszystkich sondażach. 71%, no, tak. No właśnie, no nawet więcej w tej chwili, to się tam waha, 66-71% jest przeciwko temu. W Europie w większości zachodniej jest to 80% przeciwne. Więc oni muszą się chwytać teraz oszustwa po prostu i kłamstwa, odwoływać się do jakichś trików w rodzaju, że najpierw futra, potem kury, okłamywać opinię publiczną panie profesorze, zatrudnienia i tak dalej. Europa odpowiada za 47% mniej więcej produkcji futer. Blisko 40% to jest produkcja w Azji, głównie w Chinach. Pada taki argument również, że jeśli my zrezygnujemy z hodowli na futra, to nie znaczy przecież, że zrezygnuje Europa, a tym bardziej świat. My zrezygnujemy, a rynki eksportowe przejmie konkurencja. To nie jest, domyślam się, dla pana argument. Oczywiście nie jest to argument, dlatego że powielanie zła, dlatego że ktoś inny to robi, no jest zupełnie nie, to nie jest żaden argument. No w ten sposób możemy zacząć powielać ludzi, tak jak to zaczynali robić Chińczycy i mówić, że stracimy rynek, jak nie będziemy tego robić. Poza tym zwracam uwagę, że sprawa noszenia futer to jest sprawa mody i trendów. My jeszcze, jak na razie na tym świecie, jeszcze kultura zachodnia, cywilizacja zachodnia ustala trendy i mody. Jeżeli my wyznaczymy standard, że jest to barbarzyństwo, że jest to okrucieństwo i tego się nie robi, to również Chińczycy i również Wschód nie będzie miał komu temu sprzedawać. No więc ktoś musi dać przykład i ktoś musi zapoczątkować. No w końcu w Europie już mamy kilka krajów, no Austria, Czechy i jeszcze kilka innych, które zakazały tego. No więc uważam, że nie można argumentować tego, że skoro obóz koncentracyjny dostarcza pracy okolicznym mieszkańcom, to będziemy go dalej utrzymywać. Dlaczego pana zdaniem zmiany w ustawie o ochronie zwierząt idą nam tak opornie? Bo rozumiem, że niektóre decyzje mogą pociągać za sobą skutki gospodarcze, chociaż z tymi skutkami pan, jak słyszę, jest skłonny dyskutować, ale na przykład zakaz dla występu zwierząt w cyrkach no nie będzie skutkował przecież dla budżetu, a jeżeli to w stopniu absolutnie minimalnym. No, wie pan, myślę, że tu jest trochę brak koordynacji w działalności obrońców zwierząt. Odgrywa pewną rolę i brak dostatecznej współpracy ze środowiskiem naukowym. Środowisko naukowe tu nie odgrywa właściwej roli, którą powinno grać. Wręcz przeciwnie, w przypadku zakazu zwierząt futerkowych, czy w ogóle tych zakazów, jest cała armia tych zootechników, którzy są utrzymywani za nasze publiczne pieniądze w rozlicznych uczelniach rolniczych, zootechników, którzy się sprzeciwiają każdej zmianie i potem piszą listy utytułowane profesorów, doktorów habilitowanych tam od rozrodu lisów i tym podobnych, które są przeciwne tym zmianom. No, my na to musimy mieć przeciwwagę innego środowiska, no, takiego oświeconego środowiska naukowego, i to miało miejsce w przypadku uboju rytualnego, który wygraliśmy na poziomie moralno-politycznym w Sejmie. No wiadomo, że się stało to inaczej z innych powodów, więc moim zdaniem brakuje tej współpracy między organizacjami i współpracy organizacji ze środowiskiem akademickim, z większością środowiska akademickiego, wyłączając z tego tych, którzy siedzą w kieszeniach tych brudnych przemysłów i będą zawsze gardłować za nimi, i za których my niestety wszyscy płacimy ciężkie pieniądze. pieniądze na ekspansję w uczelniach rolniczych. To jest jeden z powodów tego niepowodzenia. W przypadku zwierząt futerkowych 450 czy ponad innych 400 takich paranaukowców od właśnie hodowli zwierząt futerkowych podpisało list do prezesa Kaczyńskiego, jak ważne jest utrzymanie tego przemysłu. No więc tu jest, w tym widzę problem. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13 profesor Andrzej Elżanowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Etycznego, zoolog, Uniwersytet Warszawski. Jest państwa gościem 19 minut już po południu. Dziś pytanie. Zakaz hodowli zwierząt na futra, czy tak, czy nie? 7 trójek na początku, 22 za małpa, polskieradio.pl, przeciw małpa, polskieradio.pl. Czekam na listy, czekam na telefony, czekam na państwa aktywność na naszej stronie internetowej, tam sonda. Tymczasem pan Cezary. Witam pana, dzień dobry, halo. Kłaniam się, panie rektorze. Dzień dobry, witam. Witam. Panie rektorze, króciutko. Ja nie jestem za likwidacją. Wie pan, trzeba wspierać naszych producentów. Oczywiście trzeba kontrolować te fermy, żeby te zwierzęta tam były w odpowiednim, warunkach hodowane. Mhm. Natomiast wie pan, za chwilę dojdzie do paradoksu, że zakażemy hodowli kur, kurczaków, świń. Wie pan, i to wszystko się przeniesie na Ukrainę, do Niemiec, do Danii. Wie pan, no jeżeli tak, to pana gości był pan minister. Pan profesor. Najniższą krajową. Pan profesor. Sobie żyje za to. Do Niemiec, panie Cezary, o tyle się, że nie przeniesie, bo by w 2017 roku Niemcy przyjęli takie przepisy, takie prawo dotyczące zasad prowadzenia hodowli. Co ciekawe, nie zakazali, a wprowadzili nieprawdopodobne obostrzenia. W efekcie taka hodowla po prostu przestała się opłacać. W ubiegłym roku w zasadzie ten przemysł w Niemczech zniknął. Pan Grzegorz jeszcze, witam, halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Kłaniam się panu. Jestem hodowcą zwierząt futerkowych. Aha. Ja w sprawie mojego wcześniejszego przedmówcy, pana profesora. Mhm. Więc pan profesor nie jest żadnym autorytetem w dziedzinie hodowli zwierząt futerkowych. Świadczy o tym chociażby fakt, jak wspominał o wielominutowych cierpieniach lisa zabijanego prądem. To jest bzdura totalna. Lis oczywiście, jeśli jest zabijany, tak jak każde zwierzę, czy to kurczak, czy to świnia, czy to bydło, jest zabijane, wiadomo. Ale musimy o tym pamiętać, że każdy hodowca, leży każdemu hodowcy na sercu, żeby te cierpienia były jak najmniejsze. Panie Grzegorzu, a nie ma ferm w Polsce, w których lisy zabijane są prądem? Są, bo to jest podstawowy sposób zabijania prądem lisa, ale to nie trwa kilka minut. Opowiadanie na antenie czegoś takiego, że zabijanie lisa trwa kilka minut, jest totalną bzdurą. A ile? Ja rozumiem. Chyba miał pan do czynienia kiedyś z prądem, więc wie pan, że to nie może trwać kilka minut. Miałem. Ale puszczenie nawet w eter takiej informacji. Prowadziłem eksperymenty w młodości, natomiast dobrze, a ile czasu to trwa w takim razie z pana obserwacji, czy też doświadczenia? Trwa ilość czasu, około 4 sekund. Jest to wszystko określone w przepisach. Przy uboju jest lekarz weterynarii wyznaczony przez powiatowego lekarza weterynarii. To wszystko spełnia normy. Więc opowiadanie o tym, że cierpienia zwierząt w takim kontekście są spowodowane przez hodowcę, my wyglądamy hodowcy jako, nie wiem, no faktycznie hitlerowcy. A tak nie jest. Pani Dorota napisała, dla cywilizowanego człowieka zakaz zabijania dla chorego snobizmu jest tak oczywisty, że aż wstyd o tym dyskutować. 7 trójek na początku, 22. Panie Ryszardzie, witam pana, dzień dobry, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tych dwóch panów już mnie wyręczyło w dużym stopniu, co chciałem powiedzieć, ale dołożę, że tak powiem, poklask dla tych panów, to raz, że ten profesor bez obrazy, ja bym nawet nie zadawał mu żadnych pytań, bo nie ma pojęcia, o czym mówi. Jestem przeciwko likwidacji, krótko mówiąc. Pan Jarosław napisał, żyjemy w takich czasach, że można futra zastąpić innym materiałem. Panie Jarosławie, witam. Halo, dzień dobry. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu, słucham. Jestem rolnikiem i uważam, że zakaz hodowli zwierząt futerkowych mija się z celem, bo w przyrodzie nic nie ginie, nie ma pustych miejsc. Ktoś wejdzie w to miejsce gdzieś w innym kraju i po prostu nie jest to tylko tak, że one są, że to jest samo zło. No tak. Hodowlę zwierząt futerkowych, z tego co się orientuję, służą też celom sanitarnym, czyli na przykład jakieś odpady z przemysłu mięsnego są zużywane właśnie w hodowli. Są wykorzystywane w hodowli, to prawda, aczkolwiek o czym jeszcze dzisiaj będziemy mówić, popyt na futra na świecie, przynajmniej z tych informacji, które zebrałem, spada. Pan Maciej, panie Macieju, witam, halo. Dzień dobry, chciałbym tylko skomentować jednym zdaniem pana profesora Elżanowskiego. Otóż pan profesor podzielił świat naukowy na oświeconych, którzy popierają jego zdanie, i reszta ciemnoty, hołoty profesorów, różnych tam naukowców, którzy mają odmienne zdanie. Panie redaktorze, kliniczny przykład tego, co mamy dzisiaj w Polsce. Klasa oświecona i reszta hołoty, mowa nienawiści w czystej postaci. Dziękuję, pozdrawiam. Proszę pozostawić panu profesorowi prawo do swoich opinii. Pan Dariusz, panie Dariuszu, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry panu. Panie doktorze, jesteśmy przecież ludźmi cywilizowanymi. Widzimy wielokrotnie w internecie, jak właśnie znęcają się ci panowie hodowcy, bo to są fotki i nikt nie opowiada ten pan, że jest jakiś lekarz, weterynarz, który przy nim stoi i tam go pilnuje. To jest po prostu biznes. To jest biznes. Futra nam nie są potrzebne do niczego. Jesteśmy ludźmi cywilizowanymi, możemy zastąpić te futra czymś innym. Ale, panie dyrektorze, też widzimy o znęcaniu się nad innymi zwierzętami, chociażby nad psami, więc badania, może to tak wtrącę, amerykańskich uczonych, psychiatrów stwierdzili, że jeżeli w 80% mordercy, psychopaci znęcali się też nad zwierzętami, więc możemy sobie to tak tutaj dodać tylko. Pan Kamil napisał: pozdrawiam, kiedyś widziałem hodowlę norek. Zwierzęta były hodowane w klatkach, zabijane gazem. Wszystko lege artis, zgodnie z naszymi normami i wymaganiami. Cała produkcja szła na eksport do Włoch. I teraz jeśli my zakażemy hodowli zwierząt na futra, to rynek zbytu nagle przecież nie zniknie. Pan Lech jeszcze, panie Lechu, halo? Witam pana, dzień dobry. Pana redaktora. Wypowiadam się jako były weterynarz, więc coś na ten temat wiem. Mój ojciec zresztą był też hodowcą zwierząt futerkowych. Gorąco popieram zakaz. Przyłączam się do głosu pana profesora. A odnośnie hodowcy, który twierdzi, że lekarz jest obecny przy uboju, wyznaczony przez lekarza powiatowego, owszem, to ma miejsce rzeczywiście, ale proszę wziąć pod uwagę, że ten, który przyjeżdża, lekarz, który przyjeżdża do fermy, nie jest osobą obcą. Jest, no tak, zazwyczaj pewnie znany hodowcy. Często chodzą razem na polowania, utrzymują kontakty towarzyskie, piją kawę, bawią się na Sylwestra. Proszę wyobrazić sobie sytuację, że lekarz wstrzymuje na przykład kolegę. Czyli krótko mówiąc, panie doktorze, podważa pan taką rzetelność w tym sprawdzaniu, w tej kontroli, tak? Dokładnie tak. Pozdrawiam pana. Katarzyna Topczewska, adwokat praw zwierząt. Absolutnie uważam, że w Polsce powinien być zakaz hodowli zwierząt na futra. Hodowle zwierząt futerkowych nie mogą zapewnić zwierzętom takiego dobrostanu, jaki powinny mieć do swojej egzystencji. Nie da nic powiększanie klatek, bo zwierzęta, które są hodowane na futra, to są zwierzęta, które w naturze występują dziko, mają ogromne potrzeby terytorialne, mają potrzeby na przykład w przypadku norek dostępu do wody, w przypadku lisów zakopywania w ziemi, a na fermach całe swoje krótkie życie spędzają zamknięte w klatkach, co rodzi u nich frustrację, stereotypie, w konsekwencji także problemy zdrowotne. Więc nie jest możliwa humanitarna ochrona zwierząt na futra. Jesteśmy cywilizacyjnie, mentalnie i społecznie na to gotowi, aby w Polsce taki zakaz w końcu był. Polska przoduje w eksporcie futer na eksport. Nie jest to chlubna pozycja w mojej ocenie. Pan Michał, panie Michale, dzień dobry. Dzień dobry, Michał. Dzień dobry, witam. Panie Kubo, ja jestem przerażony trochę tą dyskusją, ponieważ no, eksploatujemy zwierzęta i nie tylko futerkowe na ogromną skalę. W świecie zabija się około kilkudziesięciu miliardów zwierząt. Nie mówmy po prostu o zysku, mówmy o cierpieniu, jakich doświadczają te istoty pozaludzkie. I po prostu no, naprawdę jestem przerażony głosem hodowców, którzy tłumaczą cierpienie zwierząt zyskiem. No, dla mnie jest to niedopuszczalne, tak samo jak niedopuszczalna jest eksploatacja innych istot. Ja jestem po prostu wstrząśnięty tą rozmową i przerażony, że w dzisiejszych czasach mówimy o futrze, kiedy mamy inne materiały, kiedy nie potrzebujemy zupełnie chronić się przed zimnem, skórą innych zwierząt, po prostu odczuwających tak samo jak my. Pozdrawiam, pan Paweł. Panie Pawle, halo? Dzień dobry, panie Kubo. Ja chciałbym właściwie dwa zdania i krótko. Pierwsze, dziwi mnie zaskoczenie albo ochrona zwierząt futerkowych, które są rażone prądem przez 4 sekundy, a na przykład ten sam sposób uboju jest wykorzystywany w trzodzie chlewnej i to na przykład ludziom nie przeszkadza. To jest jedna. Druga sprawa, popatrzyłem właśnie, kto tworzy zespół parlamentarny do spraw zwierząt i kto pierwszy maszeruje, afiszując się steczkami z nową ustawą. Jak to jest, że osoba, która walczy o prawa zwierząt, równie ochoczo podnosi rękę za łagodzeniem ustawy aborcyjnej? Dlatego, że tutaj zabijamy biedne zwierzątka, a tam usuwamy zlepek komórek. Pan Grzegorz jeszcze. Nie tak. Panie Grzegorzu, witam. Halo, dzień dobry. Moje szanowanie, podobno o naszym człowieczeństwie świadczy to, jak traktujemy słabszych, a szczególnie zwierzęta, więc dla mnie temat jest chyba prosty i oczywisty, że powinniśmy dbać o te zwierzęta. Ja miałem kiedyś przyjemność rejestrować wywiad z panem dyrektorem Kruszewiczem, on właśnie napisał taką genialną książkę Warszawskie o naszej hipokryzji. Zoo, tak. Tak, o podejściu do zwierząt i mówiąc szczerze, ja czekam na to, kiedy w końcu oprócz jajek, że będę mógł kupować albo od kur, że tak powiem, wolno biegających, albo od chowu klatkowego, że mógł kupować tak nabiał. Od krów, które są hodowane w sposób normalny, gdzie mogą wyjść na pastwisko, a nie od krów, które umierają dlatego, że racice, które stoją cały czas na betonie, im się rozjeżdżają i umierają dużo wcześniej niż powinny. To już 12.30 prawie, zatem Jacek Bożek, Klub Gaja. Po pierwsze, można popatrzeć na to z dwóch różnych pozycji. Inaczej będą patrzyli na to hodowcy, a inaczej będą patrzyli obrońcy zwierząt, a jeszcze inaczej będą patrzyły na to, jeśli można tak powiedzieć, zwierzęta. Z punktu widzenia zwierząt jest to horror niewyobrażalny. Z punktu widzenia oczywiście hodowców powiedzą, że zainwestowali i należy hodować te zwierzęta. My jako działacze praw zwierząt czy dobrostanu zwierząt mówimy, że można zdobywać pieniądze w sposób etyczny, nie męcząc tych zwierząt. Ja sobie przypominam naszą kampanię dotyczącą stłuszczonych wątróbek na pasztety i też hodowcy mówili, że wszyscy po prostu się powywracają, zginą, poumierają. Tak się nie stało. To jest bardzo istotne, żeby przygotować hodowców, dać im czas, ale tak naprawdę powinien zakaz być wprowadzony. Dać im czas, kiedy się to skończy, żeby ludzie nie tracili pracy, ale jest to nieetyczne i zupełnie zbędne, dlatego że te futra tak naprawdę w tym czasie nie są nam potrzebne. 29 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan dr Tadeusz Jakubowski, specjalista chorób zwierząt futerkowych, wykładowca SGGW, Polski Związek Hodowców i Producentów Zwierząt Futerkowych. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Witam pana redaktora, witam słuchaczy. Panie doktorze, w Wielkiej Brytanii zakazano hodowli zwierząt na futra 20 lat temu. W 2004 roku zrobiła to Austria. Holandia w 2012 postanowiła o zakazie hodowli norek na futra, co ma być wprowadzone do 2024 roku. Przy czym przypomnijmy, że Holandia jest drugim co do wielkości producentem futer w całej Unii. W Chorwacji produkcja jest zakazana od 2018, podobnie w Norwegii. A był to kiedyś największy producent lisiego futra na świecie. Jak pan sądzi, dlaczego państwa rezygnują z hodowli? Więc trochę sprostowań. Dlatego, że Polska jest drugim producentem skór surowych, zwierząt futerkowych w Europie, nie czwartym, jak powiedziano wcześniej. Po drugie, jest, ponieważ w Chinach ta produkcja spadła ze względu na wysokie koszty, no i sprawy tam organizacyjne zarządzania, i drugim na świecie, czyli jesteśmy w tym względzie potentatem. No tutaj zdania, jak pan słyszał, są podzielone. Oczywiście proszę tylko dać mi się wypowiedzieć. Bardzo proszę, naturalnie. Będą komentarze, także... Bardzo proszę. Podał pan przykłady państw, których zakazano hodowli. Tak. I pytanie brzmi, jak pan sądzi, dlaczego rezygnują? Była szczątkowa, to tak jak ja bym zakazał hodowli słoni w Polsce. Przecież możemy taki zakaz wprowadzić, przecież to nie ma problemu. To samo miało miejsce w Austrii czy w Chorwacji. Oni nigdy w Chorwacji nie hodowali norek lisów. Tam jest problem z szynszylami. Ja rozumiem, a na przykład, panie doktorze, taka Holandia, przecież potentat, Holandia, prawda? Powstał układ polityczny w parlamencie. Po prostu większość, ta partia, która wygrała, nie miała większości parlamentarnej, więc poprzez zdobycie 3 głosów zielonych podjęła decyzję o tym, że na wniosek Zielonych zakażą hodowli zwierząt cyrkowych. Czyli była to decyzja polityczna, a nie merytoryczna. A może... W tym czasie, jak oni zakazywali, to Holandia była drugim producentem skór norek w Europie. Natomiast jeżeli chodzi o Norwegię, Norwegia była najlepszym, jest nadal najlepszym hodowcą lisów pospolitych, w tym lisów srebrzystych. Hodowcy za jednego lisa uzyskiwali do $200 bądź euro i rzeczywiście świetnie to wychodziło. Myślę, że w Norwegii to jest tak zwana poprawność polityczna, czyli jak to na tak zwanej poprawności europejskiej, że hodowla w ogóle zwierząt jest niepoprawna. Panie doktorze, a może... Zwierzę powinno biegać po polu i no, żyć w naturze. Obok ja nas. Ja tylko nadmieniam, że norki i lisy i jenoty, które są w hodowli, to nie są zwierzęta dzikie, bo norki to jest 150. pokolenie, to są zwierzęta udomowione, zapisane w polskim prawie jako zwierzęta gospodarskie i są ważnym ogniwem polskiego rolnictwa i przetwórstwa żywności. To jest najważniejsze. Przetwórstwa żywności. Panie doktorze, a może, proszę mi pozwolić też czasem na zadanie pytania, by może ludzie dochodzą, bardzo dziękuję, może ludzie dochodzą do wniosku, że futra ze zwierząt nie są niezbędne, że w czasach, kiedy jest produkcja na przykład futer sztucznych, po prostu nie wypada. Panie redaktorze, co to znaczy futro sztuczne? Plastikowe, plastikowy wybór jest futropodobny, natomiast nie jest nigdy futrem. I teraz mnie zadziwiają ekolodzy, że atakują produkty naturalne wyprodukowane przez rolników tylko dlatego, że zwierzęta cierpią. Człowiek hodował zwierzęta od początku swojego człowieczeństwa. To trzeba przypomnieć sobie. Natomiast produkcja sztucznych, plastikowych ubrań typu Gerotex, typu Polar, typu no, jakieś tam takie pierzaki, prawda, które traktuje się jako jako pseudofutra. Mhm. I gdzie są ekolodzy? Dlaczego oni nie krzyczą, że właśnie te pseudoplastikowe futra zaśmiecają środowisko? Mam wrażenie, panie doktorze, że śmieci, nieprawdopodobne. Ekolodzy krzyczą i w jednej, i w drugiej sprawie. Tak? Tak. Pan Elżanowski opowiada takie bzdury. Zresztą, proszę pana, on moje zdjęcie, które publikowałem w fachowej prasie, z patologii lisa załączył jako przykład w uzasadnieniu poprzedniej kadencji do projektu ustawy o ochronie zwierząt jako przykład znęcania się nad zwierzętami przez hodowcę. Panie doktorze, o zakazie produkcji futer dyskutuje się w tej chwili, jak pewnie pan wie, no nie tylko w Polsce, ale również w Irlandii, na Litwie, w Estonii, w Ukrainie. W Niemczech, o czym wspomniałem, w 2017 roku przyjęto bardzo taką rygorystyczną ustawę. Wprowadzono wymóg dużych klatek, specjalnych basenów. To wszystko spowodowało, że hodowla po prostu przestała się opłacać. W ubiegłym roku niemalże wszystkie fermy zostały zamknięte. Nie ma pan takiego wrażenia, że również branża w Polsce stoi po prostu na straconej pozycji? Proszę pana, skąd się bierze atak na hodowlę zwierząt futerkowych? Dlatego, że hodowla zwierząt futerkowych jest, czyli ferma, stado, jest naturalnym utylizatorem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego. Czyli to są odpadowe produkty z naszego przetwórstwa, szczególnie jeżeli chodzi o rzeźnie, jeżeli chodzi o zakłady, które przetwarzają ryby i inne owoce morza. Musimy wiedzieć, i to ludzie, nasze społeczeństwo musi wiedzieć, że właśnie zwierzęta futerkowe zjadają około 600 tysięcy ton tych ubocznych produktów. Ja to rozumiem, i hodowcy za te uboczne produkty płacą. Ale z drugiej strony, popyt na świecie spada. Mam takie dane z ubiegłego roku. Raport, sprawozdanie takie finansowe największych futrzarskich domów aukcyjnych świata. Pewnie pan zna również te dane. No i te wyniki wydają się jednoznaczne. Mianowicie spadek popytu na futra przyspiesza, a w nim wraz z tym no, opłacalność produkcji. No bo skoro nie będzie popytu, no to trudno, żeby produkcja była opłacalna. Więc to jest tendencja, wydaje się, światowa. Ale panie redaktorze, Dlatego też niech obrońcy zwierząt się nie martwią o rynek światowy, bo jeżeli produkcja będzie nieopłacalna, to i w Polsce my to wygasimy, zlikwidujemy. Natomiast na razie jest opłacalna. Oczywiście liczba podaż skór się zmniejszyła ze względu na zmniejszony popyt, ale nadal jest to produkcja opłacalna. No tak, ale dyskusja także polega na tym, panie doktorze, że nawet jeżeli będzie to produkcja bardzo opłacalna, to z różnych względów... No taki, które współcześnie powinny nam przyświecać, tak argumentują niektórzy. Powinniśmy mimo wszystko, mimo tej opłacalności, o której pan mówi, z produkcji, z hodowli rezygnować. Panie redaktorze, mamy konkurencję w zakładach utylizacyjnych, które przejmując te 600 tysięcy ton ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego zakładów ubojowych, a jesteśmy, musi pan redaktor wiedzieć, największym producentem drobiu. Drobiu do zjedzenia przez konsumenta jest tylko 40%, z ryby od 40 do 60% i resztę to trzeba przetworzyć, zutylizować. I tu jest naturalny utylizator, te fermy zwierząt futerkowych, w efekcie dające diament, dlatego że polskie skóry mają najwyższą jakość i rzeczywiście są poszukiwane w domach aukcyjnych i przez kupców. Dlatego też jest to perła w polskim rolnictwie i atakowanie tego dla mnie jest absurdalne. Panie doktorze. I tacy mądrale, jak profesor Żelowski opowiada takie bzdury, używa języka fatalnego, brudny biznes. No słyszę. Paleontologii, on się zajmuje po prostu dinozaurami. Dlatego on się zajmie dinozaurami, a nie wtrąca się do rolnictwa. Słyszę, że sprawa wywołuje, co poniekąd zrozumiałe, ogromne emocje. Panie doktorze, wrócimy do rozmowy za kilkanaście minut. Raz jeszcze, doktor bardzo Tadeusz. Proszę, ja dziękuję. Doktor Tadeusz Jakubowski, specjalista chorób zwierząt futerkowych, wykładowca SGGW. Jest państwa gościem. Zakaz hodowli zwierząt na futra. 7 trójek na początku 22. Pani Marto, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, pani. Naprawdę, jak słucha się tego wszystkiego, co mają do powiedzenia pseudoekologie, naprawdę ręce opadają. Jest jednego ciekawa, w jakich butach oni wszyscy chodzą. I po drugie, zajęliby się naprawdę czymś porządniejszym. Czy my w ogóle w Polsce jeszcze będziemy mogli cokolwiek robić? Węgla nam nie wolno wydobywać. Na stłuszczone wątroby nie wolno nam gęsi hodować. Chociaż inni to robią, oczywiście, że robią i nic tym tutaj nie przeszkadza, zarabiają na tym. Tylko nam nie wolno. Co nam jeszcze wolno? Oddychać wolno? Dziękuję. Pani Joanna jeszcze, dziękuję. Pani Joanno, witam. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry pani. Absolutnie za zakazem chowu, tylko po to, żeby nosić futra. Proszę zobaczyć, wejść do obojętnie jakiego sklepu, pooglądać sobie ekoskóry, ekofutra. One są w tak dobrej jakości, że naprawdę można byłoby wspomóc tych naszych producentów, żeby przekształcili swoje firmy i produkowali ekoskóry, ekofutra i nie trzeba byłoby pokazywać swojego statusu tylko po to, żeby mieć prawdziwe futro. Moim zdaniem na dzień dzisiejszy technologia jest tak wysoko postawiona, że ekofutra, ekoskóry nie są żadnym problemem. Pani Sylwia napisała, nie rozumiem hodowli zwierząt na futra. Jeśli chce się mieć coś ciepłego na zimę, to na przykład można kupić wełniany płaszcz. Baran jest strzyżony, po czym goły i wesoły, ale żywy. Hasa dalej po pastwisku. Pan Piotr jeszcze, panie Piotrze, halo? Dzień dobry. Dzień dobry panu. Odnośnie tego popytu, który spada na całym świecie, uważam, że to jest trend dobry, ale faktem jest, że ten popyt nie zniknie tak z dnia na dzień. Jeżeli zakaże się w Polsce na przykład hodowli zwierząt na futra, ta produkcja przeniesie się na przykład do Chin i wtedy kontrola nad dobrostanem bardzo dosyć spadnie, ponieważ no, w Polsce względnie jako taką można to kontrolować, a w Chinach praktycznie w ogóle. Więc ta kwestia uboju i to wszystko będzie trochę lipne. Pani Zuzanno, co pani na to? Witam, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałam się odnieść do wypowiedzi pana doktora, który mówił o tym, jak fermy futrzarskie utylizują odpadki z przemysłu mięsnego. Otóż moje pytanie jest takie, co się dzieje z ciałami zwierząt futerkowych? Ponieważ tylko ich futro jest wartościowym surowcem, a ciała już nie. Coś również musi się z nimi dziać. Dziękuję, pozdrawiam. Pan Łukasz, halo, panie Łukaszu? Witam panie Kubo, dawno się nie słyszeliśmy, natomiast... Też tęskniłem. Tak, chciałem zabrać tutaj głos w audycji. No, moim zdaniem osoby, które bronią argumentami istnienia przemysłu futrzarskiego, no kompletnie ich argumenty mijają się z jakąkolwiek logiką. Moim zdaniem chodzi oczywiście tylko o pieniądze i tymi pieniędzmi są producenci przesłonięci. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jeden aspekt. Krótko, panie Łukaszu, mianowicie? Produkcja drobiu i trzymanie drobiu przy produkcji jajek w klatkach. To jest jedno wielkie barbarzyństwo i okrucieństwo. Powinno Ale to się, być jak najszybciej to się powoli, powoli się chyba zmienia, jakże często coraz częściej zwracamy. Tak, ja mam wrażenie, uwagę na te słynne pieczątki na jajkach, informujące, z jakiej hodowli jajka pochodzą. Cezary Wyszyński, Fundacja Viva, Akcja dla Zwierząt. Jeśli chodzi o temat sprzedaży żywych karpi, jest to temat bardzo ważny, ponieważ dotyczy około 6 bądź nawet 8 milionów ryb co roku. Są przenoszone kompletnie bez wody, zabijane w prymitywny sposób w naszych domach i dochodzi do cierpienia na ogromną skalę. Część sklepów faktycznie w tym roku wycofało się ze sprzedaży żywych karpi i myślę, że to jest bardzo, bardzo dobra wiadomość. Natomiast w ślad za tym powinna również iść legislacja, dlatego że zbyt wiele wiemy na temat tego, jak ryby potrafią cierpieć, odczuwać ból, żeby dopuszczać po prostu do tego, co się dzieje w Polsce przed świętami. Jeśli chodzi o wprowadzenie zakazu wykorzystywania zwierząt w cyrkach, to jest bardzo ważna sprawa, przede wszystkim dlatego, że głównymi widzami takich pokazów są dzieci i uczą się one nie o tym, jakie potrzeby mają zwierzęta, w jakich warunkach naturalnie mieszkają i żyją, natomiast uczą się tego, że zwierzęta można przebrać, śmiać się z nich, drażnić, straszyć, zmuszać do wykonywania nienaturalnych czynności i tak naprawdę jak potem mamy nauczyć dzieci czy młode osoby szacunku do zwierząt, empatii, jeśli straszenie, drażnienie zwierząt jest przedstawiane jako forma akceptowalnej zabawy. 14 minut do 13. Pan Piotr. Panie Piotrze, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Ja mam takie pytanie. W zasadzie pani przed kilkoma minutami troszkę mnie uprzedziła, bo w odniesieniu do wypowiedzi pana doktora, który stwierdził, że fermy te futerkowe są gdzieś tam istotnym czynnikiem, no tak, jeżeli chodzi o... elementem, prawda, takiego łańcucha oczyszczającego, tak, powiedzmy. Tak, prawda, odpadów, tak, z produkcji innych zwierząt. Mhm. No to ja chciałbym się zapytać właśnie w kontekście tego, co pani powiedziała, co dzieje się z tymi... gdzie w tym układzie całym jest potem utylizacja ciał tych zwierząt futerkowych, które się nie nadają do... Wrócę do tego pytania, panie Piotrze, pan Henryk. Panie Henryku, witam, halo. Witam. Witam pana. Chciałem troszkę od innej strony do tego zagadnienia podejść. Wszyscy tu się wymądrzają i tak dalej, są humanitarni, wrażliwi na krzywdy. A czy ktoś kiedyś zapytał te zwierzęta, na przykład hodowane na futra, czy one nie chcą żyć? Bo tu jest taka alternatywa, albo one będą żyły, będą hodowane na futra w klatce, albo nie będą żyły w ogóle. To nie jest tak, że my je zamykamy do klatki, zabieramy im wolność i torturujemy. Czyli krótko mówiąc, wychodzi pan z takiego założenia, że wprawdzie życie krótkie i wynik meczu jasny, ale jednak życie, tak? Nasze życie, nie życie w klatce, prawda? Mieszkamy w jednej klatce. No i też wynik jasny. Po to, żeby przesiąść się do drugiej klatki, jadąc do trzeciej klatki, w której zarabiamy, na to, żeby sfinansować tą pierwszą klatkę, prawda? Zapachniałoby poważną filozofią. Pan Mirosław. Panie Mirosławie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Kłaniam się panu. Ja od dłuższego czasu przysłuchuję się tej dyskusji również w Trójce, a jestem przetwórcą mięsnym. Prowadzę nieduży zakład mięsny, który produkuje odpad mięsny. I chciałbym zabrać głos z tej strony. Ja w moim małym zakładzie produkuję około 60 ton odpadu, który mogę sprzedać tylko i wyłącznie do hodowli zwierząt futerkowych. Jeżeli zakaże się w Polsce hodowli zwierząt futerkowych, to takie zakłady jak moje... Będzie problem z utylizacją? Pójdą po prostu z torbami, bo gdybym ja miał dzisiaj sprzedawać te odpady, to ja mogę powiesić kłódkę na bramę i powiedzieć moim ludziom, idźcie sobie szukać innej roboty. A takich zakładów jak moje jest w Polsce mnóstwo. Panie Kubo, rynek drobiarski, nasza potęga wyrosła dlatego, że rynek futrzarski rozwijał się równolegle z rynkiem drobiarskim. I my jesteśmy konkurencyjni dlatego, że ten odpad kostny, drobiowy, rybny, jakikolwiek inny, możemy do tych firm sprzedać. Rozumiem. Jeżeli nie będziemy mogli tego zrobić i będziemy musieli płacić za utylizację, po prostu to... padniecie. Pozdrawiam, panie Mirosławie. Przepraszam, że kończę, bo jeszcze pan Bartosz. Panie Bartoszu, krótko proszę, witam. Dzień dobry, kłaniam się. Witam serdecznie. Cieszę się, że słyszę tyle głosów rozsądku. Pozdrawiam wszystkich hodowców. Futer, jestem oczywiście przeciwny zakazowi i cieszę się, że są podejmowane tematy z różnych stron. Ja chciałbym podjąć temat od strony konsumenckiej, ponieważ uważam, że jeżeli jest popyt i podaż, jeżeli rynek funkcjonuje, to dlaczego ktoś ma mi zakazywać w imię swoich poglądów czy ideologii? Z całym szacunkiem do tytułu profesorskiego, ale nadal jest to pogląd, jest to fanaberia, więc jeżeli ja chcę chodzić w futrze, moja żona chce chodzić w futrze, chcemy to kupować, chcę chodzić w butach skórzanych, to dlaczego w imię czyjejś ideologicznej fanaberii, poglądu zwyczajnie, ja mam nie mieć takiej możliwości. Pan Ryszard jeszcze, panie Ryszardzie, krótko proszę, halo? Bardzo krótko. Pozdrawiam z Kalwarii Zebrzydowskiej. Panie redaktorze, ja dla tych... Nie wiem, jak się hoduje zwierzęta, więc się nie będę na ten temat wypowiadał, nie będę się mądrzył. Wiem tylko jedno, jeżeli ktoś krytykuje, to niech weźmie, założy fermę i pokaże całemu światu, jak się to robi, a nie krytykuje. Jeszcze mnie śmieszą te ekologiczne futra i te wszystkie skaje, dawne skaje, to się teraz nazywa, proszę pana, ekoskóra. Niech sobie ktoś posiedzi w domu na takiej ekoskórze, na meblu, to się przekona, jakie to jest ekologiczne. Jak tak można produkty pochodne mówić, że to jest ekologiczne? Tak, to jest przy okazji. Być nieznajomym chyba. Panie Ryszardzie, a propos tego wątku, pani Paulina, która się denerwuje, futra naturalne są eko? Garbarnia, w której wyprawia się naturalne futra, pracuje na odczynnikach chemicznych, są do tego używana i to jest jeden z największych trucicieli świata, zdaniem słuchaczki dr Andrzej Jakubczak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie. Taki zakaz niczym nie wpłynie, hodowla przeniesie się do innych krajów, zwierzęta będą hodowane w gorszych warunkach. O wiele ważniejsze jest zapewnienie tym zwierzętom dobrych warunków, dobrostanu, kontrolę nad tym, tak jak w takich krajach jak na przykład Dania, Finlandia. 9 minut do 13. Ponownie profesor Andrzej Elżanowski, Polskie Towarzystwo Etyczne, zoolog, Uniwersytet Warszawski, dr Tadeusz Jakubowski, specjalista chorób zwierząt futerkowych, wykładowca SGGW, Polski Związek Hodowców Producentów. Panowie, witam raz jeszcze, słyszymy się? Tak, witam. Bardzo się cieszę. Zakaz hodowli zwierząt na futra to wyniki naszej sądy. 72% internautów trójkowych opowiada się za takim zakazem, 28% opowiada się przeciw. Pan doktor Tadeusz Jakubowski, słuchacze byli zainteresowani, co dzieje się z mięsem norek, no bo pozyskujemy futra i co dalej? Więc proszę państwa, norka w odróżnieniu od innych mięsożernych jest bardzo bezpiecznym zwierzęciem, jeżeli chodzi o chociażby pasożytnictwo. I jeżeli chodzi o pasożyty przewodu pokarmowego, jest pozbawiona tych pasożytów takich jak miecienie, tasiemce i dlatego też tuszki z tych zwierząt są świetnym materiałem do wytwarzania mączki mięsno-kostnej. Mm-hmm. I ta mączka mięsno-kostna jest używana do karmienia innych mięsożernych, nie norek, dlatego że polskie prawo to zakazuje. Oczywiście może być to materiał do przerobienia również w zakładach, które korzystają z biologicznych produktów do wytwarzania energii elektrycznej. Panie profesorze, profesor Andrzej Elżanowski, wróci zapewne problem uboju rytualnego w tej wielkiej, wielkiej dyskusji, która przed nami podczas kongresu w Sejmie. Jest dopuszczalne ze względu na potrzeby mniejszości żydowskich, muzułmańskich w Polsce. Jak pogodzić ten humanitaryzm, o którym dzisiaj tyle rozmawialiśmy, z szacunkiem dla religii, dla tradycji religii, dla praw, które które przecież też chcemy chronić. Tak, to ja chciałem się najpierw jednym słowem ustosunkować do tego, co powiedział doktor Jakubowski. Ja myślę, że wszyscy słyszeli, jakie jest myślenie zootechników, jakie jest typowe myślenie zootechników, to znaczy przerabianie zwierząt na mączki kostne. No, żeby wszyscy mieli jasność, gdzie stoją zootechnicy i za co płacimy im pensje na uczelniach rolniczych. A teraz wracając do sprawy uboju rytualnego, oczywiście jest to bardziej skomplikowany problem, dlatego że on dotyczy nadużycia praw człowieka dla wykorzystywania, dla eksploatacji, dla krwawej eksploatacji zwierząt. Prawa człowieka powstały po to, żeby chronić ludzi przed wyzyskiem, przed eksploatacją, przed krzywdą. Natomiast tacy ludzie, jak te mniejszości religijne, próbują wykorzystać i to dla swoich finansowych korzyści te prawa człowieka po to, żeby powodować zło i niewyobrażalne cierpienie milionów zwierząt. Ale to można... Pogodzić można, oczywiście pogodzić można i są kraje, które to godzą, to znaczy na przykład Szwajcaria, która wyznacza pewne limity. Minimalne standardy humanitarne zachowania tego uboju. W związku z tym w ogóle uboju w Szwajcarii nie ma, który nie jest zakazany. W Niemczech też jest bardzo obwarowany, zależnie od landu, od tego kraju, obwarowany warunkami. I proszę bardzo, ja się zgadzam, że w obecnym stanie prawodawstwa i doktryny praw człowieka, no trzeba pewno zagwarantować tej bardzo niewielkiej mniejszości żydowskiej i muzułmańskiej, to jest rzędu paru tysięcy naprawdę osób, które tego potrzebują i uważają, że potrzebują. I oczywiście to mogłoby być zagwarantowane, natomiast to, co zrobił sędzia Rzepliński i poprzedni Trybunał Konstytucyjny, no to jest po prostu danie carte blanche na zabijanie, na eksport i to w dowolnym stylu. No więc to jest do pogodzenia. Na pewno taka rozmowa również przed nami. Panowie, kończymy. Audycja nam się kończy. Doktor Tadeusz Jakubowski, profesor Andrzej Elżanowski. Miłego dnia panom życzę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję. My, proszę państwa, słyszymy się jutro po godzinie 16. Obecność obowiązkowa. Autopromocja. Wszyscy pytają go o ojca. Did he ever suggest that you actually could call yourself you too? Definitely not. No. I think that's a terrible, terrible idea. No. I'm gonna get it easy on my back. I'm going 9 to 10. I'm gonna get it. Elijah Hewson wraz z kolegami z zespołu Inhaler postanowił działać na własną rękę. Właśnie jadą w pierwszą dużą trasę koncertową. Dla nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrali dwa utwory. Usłyszymy je w najbliższą sobotę w audycji Lista Osobista. Zapraszam od 19:00. Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kochanie. Marian, ty do mnie mówisz? Tak, kochanie. Dawno tak do mnie nie mówiłeś, Marian. To prawda, Barbara. Dawno też nie kupowałem ci smartfona, bo dawno nie było w Media Expert takich walentynek. Przeceny na walentynki w Media Expert. A do tego teraz kup smartfon Huawei P30, a super słuchawki Huawei FreeBuds 3 o wartości 699 zł dostaniesz za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. A gdzie twój mąż? Mamo, gdzieś lata. No tak, na samolot to lata. Marzenia spełniają się bardziej. Eurojackpot. Teraz do wygrania 385 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Dlatego w Carrefour do 10 lutego dzbanek Duffy z akcesoriami lub zestaw wkładów filtrujących 2+1 tylko 25,99. A papier toaletowy Foxy 8 rolek 6,99 za opakowanie. Pogoda nie sprzyja?